إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين بابا سهو إبو جماعة pengawasan malam Jumat wonten ing musala Darul Iman ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal melih wonten ing musala ingkang mugi-mugi dipun berkahi Allah taala menika. Kita makempal wonten ing mriki kanthi setunggal tujuan nggih menika pados ridhanipun Allah taala kanthi nyinaoni agaminipun Allah taala ingkang selajengipun insyaallah badhe kita amalaken. Lan namung kangge pepemet dumateng kula panjenengan sami bilih nikmat Allah taala menika sampun kathah sanget nggih. Allah paringaken dhateng kula panjenengan sami nikmat ingkang boten saged dipun itang-itang nggih. Menika sedanten nedahaken bilih kula panjenengan sami kedah bersyukur dhateng Allah taala. Nikmat ingkang kathah sanget menika sae menika ingkang arupi nikmat dunia, nikmat panggesangan wonten ing donya, nikmat napa kemawon ingkang hubunganipun kaitanipun kalian panggesangan wonten ing donya, nggih, gesang napa niku saged pikantuk daharan unjukan nggih, kegiatan wonten ing gesang wonten ing donya menika rezeki bondo donya kita. Ugi nikmat ingkang langkung ageng melih nggih menika nikmat saged nindakne ketaatan. Saged nindakne salat, saged sedekah, saged nyinaoni agama. Dan ugi mboten kathah lumayan ugi nikmat saged nebihi maksiat. Nggih. Awit saestu menika mbok menawi kula panjenengan sami napa nggih mboten ngraosaken bilih saged nebihi maksiat menika saestu nikmat ingkang ageng saking Allah taala. Wonten tiyang ingkang pikantuk pacoban nggih ta abot anggenipun ninggali maksiat. Padahal maksiat menika dampakipun menika kathah sanget. Dampak burukipun. Nggih. Damel tiyang menika lemes gesangipun nggih ta. Susah anggenipun ngibadah. Ning nalika tiyang menika pikantuk taufik saking Allah taala saged nebi maksiat masyaallah. Menika pinangka nikmat ingkang ageng saengga tiyang menika saged kiat gesang wonten ing alam donya menika nggih ta saged nindakne ketaatan-ketaatan dhateng Allah taala. Jenengan saged menggalih piyambak nggih kula panjenengan sami-sami kemawon nggih ta. Bilih saestu kathah amalan-amalan wonten ing agami Islam menika ingkang awake dhewe niku ngrasa susah. Nggih, anggenipun nindak nih. Menawi dipun penggalih tibake menika sebabipun napa? Sebabipun kula panjenengan sami susah ninggali maksiat utawi tesih nyemplung wonten ing pinten-pinten maksiat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala wonten ing sasi Ramadan menika bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nggih. niko ngajari kula panjenengan sami caranipun ninggali maksiat. Gitu. Nggih menika kanthi menghambat utawi apa istilahnya nggih? Nggih menghambat niku wau menghambat hawa nafsu kula panjenengan sami kedah dipun ampet, gitu. Sing biasanipun niku biasa-biasa wae istilahipun nindakne perkara-perkara ingkang mubah. Kula panjenengan sami diatoni supados ngampet perkara-perkara ingkang mubah menika. Menika kangge latihan bilih kula panjenengan sami mestinipun nggih saged napa ngampet perkara-perkara ingkang saestu dipun haramaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dados masyaallah siam menika kebak faedah. Ing antawisipun nggih menika wau kula panjenengan sami dipun latih Allah taala supados saged nebihi maksiat-maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita lajengaken nggih pengaosan dalu punika saking waosan kitab Siam Ramadan Fadailuhu Adabuhu Ahkamuhu Qiyamuhu nggih ingkang dipun serat dening salah sawijining ulama nggih ingkang asmanipun Muhammad Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Kalau wingi sampun kula aturaken pinten-pinten kewajibanipun tiang muslim nalika wonten ing Ramadan. Lan ugi sampun mlebet wonten ing adab-adabipun siam. Ingkang pungkasanipun ndek wingi niku kula nyebataken babakan sahur nggih. Bilih adabipun tiang ingkang siam saenipun nggih dahar sahur amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Kowe padha mangan sahur sak temene ana ing mangan sahur iku ana berkahe, gitu. Dados pikantuk berkah saking Allah taala. Berkah menika kesaenan ingkang kathah nggih ingkang Allah paringaken dhateng hambanipun. Ing antawisipun sampun kula sebataken wonten tigang berkah nggih tigang berkah. Napa tigang berkah gitu. Antawisipun kula panjenengan sami saged nggadahi kegiatan pikantuk kegiatan kangge nipun nindakne siam gitu. Ingkang angka kalihipun kula panjenengan sami saged nindakne amalan siam ingkang benten kalian amalan siamipun ahli kitab gitu. Awit Nabi SAW paring pangantikan fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Sing beda nih posone awake dhewe kaum muslimin kalian posone sinten ahli kitab yaiku mangan sahur nggih ma'am wonten ing wekdal sahur menika nggih menika yang entawisipun barokah kesaenan nalikanipun kula panjenengan sami sahur nggih sadaringipun siam. Selajengipun ing antawisipun adab etikanipun tiyang ingkang siam khususipun kaum muslimin menika nggih. Nggih menika ta'jilul fitra. Ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka. Maksudipun napa? Nalika sampun wancinipun buka, nggih, srengenge sampun angslup, mun ampun sah di ndende. Kula panjenengan sami ndang buka mawon. Nggih, enggal-enggal buka mawon amargi menika wonten kesaenanipun, Pak. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wonten ing hadis riwayat Bukhari lan Muslim. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Menungso iku nggih, terus-menerus ana ing kesaenan, ana ing kabecikan saklawase wong iku padha menyegerakan berbuka. Dados manusia menika, Pak, nggih. Kula panjenengan sami bakal tetep wonten ing kesaenan nggih saklaminipun kula panjenengan sami menika menyegerakan berbuka artosipun boten ditunda-tunda gitu. Aku jek kuat kok engko sik gitu. Jek kuat engko sik ngenteni apa ya ngenteni engko pokoke engko tak salat maghrib sik salat kan luwih penting tinimbang siang ya. Salat itu kan rukun nomor loro, puasa kan rukun nomor papat. Nah, berarti salat sik sing penting, gitu. Bukane engko sik, ampun ngaten. Gitu. Ampun ngaten. Amargi buka niku mboten mesti kedah napa? Dahar ageng, gitu. Mboten mesti kedah dahar ageng. Jenengan namung napa nunjuk setunggal teguhan kemawon kita sak seruputan mawon pun dipun wastani napa buka nggih niku pun pikantuk kesaenan insyaallah nek jenengan badhe ngersakne napa salat riyin gitu ora buka sik nggih monggo ning napa niku sing penting batal niriyen ngunjuk rumiyin sekedhik utawi dahar napa kurma setunggal mboten napa-napa gitu ani iki ampun napa terus kok wah gandeng aku wetengku nek langsung madang ki ora penak wis engko tak buka engko wae monggo nek daharipun mengko wae mboten napa-napa ning bukane nggih sak napa niku dibatalne puasane nggih sak niki ngangge unjukan monggo gitu. Nggih, das paham Pak nggih. Niki maksudipun napa iku takjilul fitr nggih menika mendahulukan utawi menyegerakan berbuka niku mboten kok mesti kudu madang gede sadaripun maghrib. Nggih sing penting niku buka riyin nggih menika mbatalke puasane riyin menika sampun sae. Malah kadang Pak nggih, kadang nek malah napa niku awake dhewe malah buka gede riyin niku malah ndadosne napa? Susah gitu. Dadekne napa niku sholat maghribnya kadang keteteran gitu terus mangan warak-warak terus wah weteng ini aku rasanya piye nih gue sholat ini aku rodok-rodok piye ngatain gitu ngatain itu terus saya ini pun gak monggo sing badi ngerasa ini dahar ageng saat dari on maghrib gak monggo gitu nih badi dahar ageng saat sampun ini pun maghrib gak monggo sing penting seposo ini pun dipun batalakan riyin gitu ini aku maksud itu. Selanjutnya pun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah dipun sepantangan meriki hadis ingkang sanesipun babakan buka. Nggih. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Fa in lam yajid tamran falma'u fa innahu tahurun. Yen salah sawijining sira iku buka, buka kanthi tamer, nggih menika kurma. Sak temene kurma iku berkah, nggadahi berkah kangge nipun buka. Yen orang duweni kurma, nggih ta? Mula buka nganggo banyu. Sak temene banyu iku dadi tahur. Tahur niku napa, Pak? Alat kangge mensucikan sesuatu. Nggih ta? Dados menika ing antawisipun pitedahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun buka, saenipun buka niku pertama kali ngangge kurma. Nggih ta? Nggih niki saenipun saleh napa niku wonten berkahipun. Syukur-syukur niku wonten kurma sing napa nggih istilahipun rutop. Rutop niku napa, Pak? Kurma sing tesih nem. Maksudipun sing dereng kering kados sing biasanipun didol niku. Kurma rutop niku nggih kadang tesih wonten warna-warni sing benten niku nggih. Nggih sing rada-rada nyes-nyes ngoten niku. Nggih. Nek rada-rada atos sithik nggih ta. Terus pun wonten sing mateng nggih, enten ngoten niku. Niku jenengipun rutop. Nggih, jane rutop niku nek nek aslinipun Pak, nggih rutop niku kurma nembe metik langsung saking wit sing dereng mateng nih, kita sing nembe apa nih? Kue dereng ngantos mateng sangat, nih kue rutop jenenge. Nih nek wong tenung beringin nih kue jarang gak, dereng apa nih kue dereng usum istilahnya pun wit kurma, apa istilahnya pun berbuah wonten ing Indonesia nih kue dereng usum, kita. Enten gak enten, wonten ing setunggal pinten-pinten daerah nih kue jarang-jarang nih kue enten, nih mboten usum, kita. Benten kalau nih daerah Madinah mereka nggih pun tempatnya gitu. Niku tempatipun kurma. Lah nek mboten gadahi kurma nggih monggo buka ngangge toyo gitu, ngangge toyo. Nah niku langkung sayugi alhamdulillah gitu. Niku petunjukipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikanipun buka, Pak, nggih. Menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa ngucapaken donga nalikanipun berbuka niku zahaballahu wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dados nalika buka niku Pak nggih conto mawon nggih bar ngunjuk bismillah. Alhamdulillah seger. Terus ngucap donga napa zahaballahu wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Niki salah setunggalipun donga saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sak sampunipun ngunjuk niku nggih. Niki dongonipun sak sampunipun ngunjuk niki. Amargi napa kalimatipun zahaballama'u. Wis ilang rosong lak. Nggih. Wabtallatil 'uruqu lan urat-urat menika sampun basah. Mun teles gitu. Wa thabatal ajru insyaallah lan insyaallah pahala niku bakal dipun tetepaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niku donganipun nalikanipun berbuka. Nggih. Niku hadis ingkang dipun riwayataken Imam Abu Daud lan dipun hasanaken sebarangan para ulama. Selanjutipun ing antawisipun adab-adab nalika siam dipun sebataken wonten mriki. La tashar kathiran fatadhi'as sahura wa salatal fajri wa 'alaika bil 'amali fi shabahil bakiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sahihun rawahu Ahmad. Nggih, ing antawisipun adab kanggenipun tiyang ingkang siam, Pak, nggih. Niki wonten setunggal perkara ingkang kedah dipun perhatikan. Nggih menika ampun ngantos kula panjenengan sami menika wonten ing dalunipun Ramadan niku begadang. Nggih. Latas har kathiron. Aja kowe melek-lek-lekan wengi-wengi nggih to nalikanipun Ramadan. Nggih. Fataldi as-sahura sehingga akibatipun apa? Akibatipun sahuripun kelewat lan ugi salat subuhipun saged kelewat. Niki nek lek-lekan tenanan nggih. Itu biasanya lek-lekan niku kan apa niku istilahipun ngantos dalu mboten namung dalu ngantos enjing gitu. Ngantos jam kalih jam 3 nembe sare gitu. Nah niku mboten prayogi. Nek lelekanipun kangge napa ngibadah alhamdulillah kaya to nalikanipun napa nalikanipun itikaf 10 hari terakhir Ramadan niku biasanipun Rasulullah SAW nggih lelekan ning kangge ngibadah ning nek biasanipun awake dhewe niku nek lelekan niku urusane pun senes ngibadah, urusane pun nggih sing penting melek ngobrol karo koncone gitu. Kadang nggih ngaten niku gitu. Kadang nggih napa Pak? Ngaten niku dolanan napa niku nggih mboten kertas lho gitu. Ngaten niku. Ampun ngantos mengaten. Nalika Ramadan napa melih gitu. Ramadan niku sasi ingkang mulya sangat Pak. Wekdal-wekdal nalika Ramadan saenipun dipun ginakaken kangge ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Saya menika wonten ing wekdal siangipun lan ugi wonten ing wekdal dalunipun dipun ginakaken dipun manfaataken amargi saben-saben wekdal wonten ing Ramadan menika nggadahi nggih menika keutamaan gitu. Nah wa 'alaika bil 'amali fis shabah lan sanesipun ampun begadang niku wau wonten wekdal enjingipun nggih nggih ampun tilem gitu. Bar subuh biasane pun nek adene niku bar sahur niku nek sahure kokean gitu. Bar subuh niku wis wayahipun mripat niku namo niku meremeleh gitu. Padahal niku saenipun Pak, wekdal enjing niku ampun kangge tilem, ampun kangge sare. Nggih. Okay? Amargi Rasul sallallahu alaihi wasallam niku paring pangandikan, lah menika mboten namung ing Ramadan Pak Bu nggih. Wonten ing sedanten enjing niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Nggih. Okay. Dados Allah taala menika paring berkah dhateng umat menika wonten ing wekdal enjing, Pak. Nggih. Okay. Nalikanipun bar subuh, nggih ta? Niku berkahipun mandhap kathah saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi Rasulullah sallallahu sampun donga kados mengaten, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ini di waktu paginya. Nah, pramila menawi jenengan kok nggadahi napa niku setunggal kebiasaan utawi setunggal keinginan nek menika dipun tindakaken nalikanipun wekdal subuh niku sae sanget. Contohnipun Pak, bocah-bocah sing lagi sinau gitu, sing pengen menghafal Quran contohnipun. Nggih, niku nek ngapal Quran bar subuh niku Masya Allah, gampil. Mboten namung ngapal Quran Pak, jenengan sing badhe maos Al-Qur'an bar subuh Masya Allah niku luar biasa nggih. Nggih, berkahipun kathah. Mboten namung niku, mboten namung urusan akhirat, Pak. Nek jenengan duweni dagangan, mestinipun cepat-cepat wonten ing dal. Enjing lah ngaten niku to. Mboten kok malah weh nyantai-nyantai wae lah gosek. Akhiripun napa? Ya kelangan, gitu, kelangan berkahipun. Nah, ini sing biasane pun teng pasar ini pun biasa, pun wajar gitu. Nggih, pun siap-siap. Ngerti nek urusan dunia ki ngerti. Gitu. Ning nek babakan urusan akhirat niku kadang kirang ngerti ini pun. Maksudnya pun apa? Ini urusan dunia, esok-esok kowe kudu mangkat dan cepet aja do turu, gitu. Ning babakan nawon niku, babakan urusan akhirat turu ya ora apa-apa, gitu niku. Nah niki klentu niki, gitu. Intine pun Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ing antawisipun adab tiyang nalika siam nika, nggih, wonten enjingipun menika ampun sare rumiyin, nggih ta? Menawi badhe sare nggih monggo menawi jam-jam pinten nggih jam sedasa. Monggo mboten napa-napa, nggih ta? Jam sedasa pun rada-rada awan nggih ta. Niku. Niki pancen susah Pak nggih. Kula ngrasaken piyambak nggih susah. Angger. Biasanipun nek bar subuh nek mboten poso niku nggih. Bar subuh mboten poso niku nggih. Nggih napa niku nggih nindakne amalan-amalan napa kemon nggih gampil nggih ta. Maos Al-Qur'an nggih napa-napa gampil mboten ngrasa ngantuk nggih ta. Ning gandeng nek sak nek poso niku lho. Kok mesti kok susah ngaten lho. Kula nggih ngrasakaken niku. Niku mbok menawi niku masyaallah cobaan saking Allah Subhanahu wa taala nggih. Ning insyaallah menawi kula panjenengan sami gadhe krentek ingkang kiat insyaallah niku saged nggih. Saged ginakaken wekdal ba'da subuh niku kangge perkara ingkang manfaat. Terus ngaten Pak, menawi jenengan nindakne setunggal amalan wonten ing subuh, bar subuh niku kok ngantuk, ganti amalan sing sanese, nggih to? Sing manfaat. Maca Quran ngantuk, yo napa niku ngurusi liyane isah-isah piring, nggih to? Utawi sing liyane pokoke men ampun ngantos adene niku napa? Nganggur tanpa manfaat. Nggih to? Nek iki ngantuk ganti liyane ben ra ngantuk. Ngantuk meneh ganti liyane ben ra ngantuk, ngoten nggih. Nah niku caranipun. Nggih. Insyaallah saged dados obatipun. Selajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ing antawisipun adab nalikanipun siam, nggih. Aktsir min dzikrillahi wa tilawatil Qur'ani wa sama'ihi wa tadabburi ma'nahu wa 'amal bihi wa dhahab ila al-masajidi litasma'a durusan nafi'ata. Oke, honor sira anggenipun zikir dhateng Allah Taala. Nggih, berzikir dhateng Allah Taala, nggih ngucap kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nalikanipun siang, nalikanipun dalu, nggih ta? Istighfar dhateng Allah Taala dipun katai, nggih ta? Niku sae sanget. Wa tilawatil Qur'an, maos Al-Qur'an. Nggih ta? Maos Al-Qur'an nalikanipun subuh, bar dhuhur, bar asar, bar maghrib, nggih. Saya sangat nalika panjenengan siam niko saged ngerampungaken laosan Al-Qur'an khatam wiwit awal ngantos akhir niku saya sangat para ulama rimiyen Pak Bu nggih sing biasanipun niku duweni napa majelis-majelis hadis gitu wonten ing majelis-majelisipun menika biasanipun ngajaraken hadis dhateng murid-muridipun gitu. Nek Ramadan wonten seperangan ulama niku sing biasanipun ngajaraken hadis nalika Ramadan libur. Wah, libur ngopo kok libur? Amargi niku konsentrasi wonten ing babakan Al-Qur'an, gitu. Dipun waos. Malah ngantos wonten napa niku cerita nek seperangan ulama niku wonten sing ngatamaken Al-Qur'an sedina ping 2, Pak. Sedina ping loro. Niku pripun carane niku? Kula nggih mboten ngerti niku carane pripun. Ning wonten kisah-kisah mengkaten. Nggih mbok menawi kanthi waosan ingkang cepet jenenge pun wis apal gitu. Apalipun pun mboten kados kula panjenengan sami nek apal kula panjenengan sami niki tesih kathah salah-salah kadang-kadang gitu. Niku pun lancar sangat. Aja meneh nek basa Arabe pun mudeng gitu. Nah niki pun gampil sangat. Nggih. Sing jelas menika para ulama biasanipun nek sasi Ramadan menika konsentrasi wonten Al-Qur'an. Kenging napa, Pak? Amargi sasi Ramadan menika dipun terangkan Allah Ta'ala syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Sasi Ramadan iku sasi sing Allah Ta'ala menika mandhapaken Al-Qur'an. Pramila sasi Ramadan menika kawastanan kalian apa? Sasi Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an. Al-Qur'an mandhap wonten ing sasi Ramadan lan wonten ing Ramadan menika dados amalan ingkang saya sangat kula panjenengan sami konsentrasi wonten ing Al-Qur'an, fokus wonten ing Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an, gitu. Midhangetaken waosan Al-Qur'an, nek rada-rada males napa niku maca ya nyetel kaset napa pripun nggih waosan Al-Qur'an di napa niku disemak dimedhantaken kanthi seksama gitu nggih niku lan ugi wa tadabburi makna mempelajari utawi merenungi makna-makna nipun Al-Qur'an gitu wa amal bihi lan amalan amal amalkanlah Al-Qur'an nggih ngamalaken apa isinipun Al-Qur'an wa dhab ilal masajidi litasma'ad durusan nafiah lan sira lunga dateng masjid gitu nggih menika supaya kangge tujuan apa midhangetaken kajian-kajian utawi pengajian-pengajian ingkang manfaat intinipun wonten ing wekdal Ramadan menika sedanten perkara-perkara ingkang manfaat kanggenipun kula panjenengan sami wonten ing agami menika wonten ing akhirat menika monggo dipun tindakaken wonten pengajian monggo wonten buka bersama diisi pengajian nggih sae sanget gitu napa mleh Pak monggo nek babibar subuh niku badhe dipun isi setunggal utawi kalih menit gitu semenit rong menit telung menit kultum monggo nggih kan sing penting manfaat nggih kan mboten apa-apa sing penting manfaat nggih la tadhhab ila sinema oh sinema la tanzur ila tilfas wa dush la'alla tushahid ma yufsidul akhlaqa wa yatanafa ma'asiyah ah menika ing antawisipun adab ingkang mbok menawi menika mengkritisi kula panjenengan sami ngritik awake dhewe kowe aja lunga marang sinema ngetes sinema Pak nggih bioskop bioskop sakniki pun jarang sakniki pun jarang mboten enten gedung bioskop gitu gantine pun apa TV nggih lan aja kowe ndelok TV ya mriki aja ndelok teng apa TV ngaten iki lho Pak maksudipun apa supaya mboten menyaksikan mboten mirsani perkara-perkara ingkang rusak akhlak Pak nek jenengan saged menggalih gitu wonten ing TV niku acara-acarane pun kata ingkang rusak akhlak Pak saestu niki kula mboten goroh gitu TV sak niki niku isinipun perkara-perkara ingkang rusak akhlak nyun pangapunten sinetron-sinetron niku gitu ngajari napa gitu nek jenengan ndelok sinetron niku kata-katane napa sinetrone nggih urusanipun kemewahan-kemewahan gitu terus percintaan gitu pacaran nek cah nom-noman niku gitu utai khayalan-khayalan mengkhayal dadi wong sing hebat gitu. Ini isine pun ngaten niku. Bocah-bocah nek dijorni ndelok sinetron ngaten niku, wah ini bisa terpengaruh Pak nggih. Akhlakipun iki lho sing dimaksud. Akhlakipun saged terpengaruh. Ngaten. Pramila duwe TV niku kedah pinter-pinter anggenipun milih-milih acaranipun. Nggih. Pinter-pinter anggenipun milih acaranipun ning susah nek sakniki Pak. Ning alhamdulillah nek jenengan kersa niku wonten TV-TV dakwah, gitu. TV-TV dakwah ini sayangi pun, gitu. TV-TV dakwah menika, sing isini pun istilahnya pun manfaat-manfaat ini perkara-perkara manfaat, pengajian-pengajian. Niku kata kebak, gitu. Wawasan Al-Quran, gitu. Sayangi pun apa? Sayangi pun niku TV ini pun kedah ngagem parabola, satelit soalnya niki, gitu. Ngagem satelit. Nih. Utawi nek mboten niku nggih ngangge napa kuota, gitu. Internetan niku YouTube, gitu. Nah, tadi ko. Okay. Tetapi sebenarnya ko perkara engkang termasuk perkara engkang saya ini pun dipun tilar. Okay, sebenarnya mirsani televisi acara-acara engkang buatan saya, gitu. Acara engkang buatan saya engkang bertentangan kalian siam, bertentangan kalian tujuanipun siam. Engkang siam ini ko tujuanipun bangun akhlak engkang minulio, gitu. Latif ini ko bangun akhlak engkang rendahan. Ini ko bertentangan, Pak. Okay. Nggih. Engkang angka selajengipun, niki wonten angkanipun mboten kula sebat ngeta. La tusrif fit ta'am wala syarab. Hina al-iftar fatadhi'a fa'idatus siyam saumi wa tusi ila sihhatika. Nah menika. Engkang tawisipun adabipun tiyang ingkang siyam, aja kokean nanggenipun madang lan ngunjuk. Dahar lan ngunjuk, madang lan ngunjuk. Nggih. Aja kakean napa niku ampun berlebih-lebihan tusrif israf anggenipun dahar lan ngunjuk nalikanipun buka nggih wonten tiyang ingkang mikire niku wah mau wis ora madang sak suwene sedina ya saiki balas dendam ngeten balas dendam wis sapa wae dipangan ngeten niku niku mboten sae kaya napa Pak fatadhi faidatus siam mengke dados ilang faidahipun siam siam niku faidahipun apa supaya kula panjenengan niku ngraosaken wong luwe gitu ngraosaken wong luwe ngraosaken wong sing miskin kados pundi kahananipun lah kok nek ae dhewe niku pas buka niku kok mewah-mewah wae iki wis ora sida ngrasane wong miskin kan ngeten niku. Nah ngeten niku. Pramila nek buka niku nggih sak wontenipun mawon gitu. Sak wontenipun mawon lan mboten sah berlebih-lebihan. Nggih niku. Lan ugi napa Pak? Efek burukipun tusi ilah sehatika. Saged napa ngrusak kesehatanipun awake dhewe. Ngrusak kesehatanipun awake dhewe amargi nek ngapunten padaran menika nggih perut kula panjenengan sami menika bar kosong gitu. Mboten diseni napa-napa kok langsung diseni sing akeh gitu, abot padha karo wong sing napa niku ora tau nyambet gawe terus dikei gawean sing abot diforsir langsung. Susah napa pripun iki Kang? Gitu, saged-saged tiyang niku semaput gitu nek dikei urung tau mboten biasane napa niku kerja gitu, kok ngerti-ngerti dikei pekerjaan sing abot. Nggih. Niki biasanya pun tiang niku wis nyerah rumiyin gitu ngalah apa niku saged-saged malah semaput nggih mboten kiyat semanten ugi padaran kula panjenengan sami gitu nek badhe ngersane sehat kula panjenengan sami menika padaranipun gitu niku nggih sak wontenipun mawon nggih seadanya saja ampun ngantos warek sanget nalikanipun buka pramila niku wau nggih saenipun nggih pertama kali buka nggih niku wae tuntunanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam kurma unjukan pun gitu utawi sing ringan-ringan mawon riyin gitu bar salat maghrib monggo nek badhe mam dahar ingkang ageng lan mboten sah berlebihan nggih mboten sah berlebihan amargi mungkin nek berlebihan efekipun apa Pak pas salat isya bar niku napa traweh niku wae iki ngantuk nggih medal ini ngantuk ya magi apa kewareken gitu kewareken terus ngantuk gitu sholat terawih dados mboten khusyuk nek mboten ngantuk nggih weteng ini ku koyok kroso-kroso badhe apa teng wingking lah niki repot melih gitu repot melih aksir minas sadaqat alal aqaribi wal muhtajin wa zuril arham wa salih wa salihal wa salihil khusuma wa kun jawadan kariman faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khairi wa ajwad wa ajwadu ma yakunu fi ramadan. Oke ana sira anggenipun sedekah. Ha niki wonten ing Ramadan dipun kata-katai napa sedekah. Saya menika dumateng karib kerabat utawi tiang ingkang tesih gadahi napa hubungan kekerabatan kalian kula panjenengan sami family nggih. Utawi tiang sanes ingkang muhtajin, ingkang membutuhkan. Gadai kebetahan, wong miskin, anak yatim, gitu. Terus poro janda, miskin, gitu. Monggo dipun paringi sedekah. Nggih. Niki kesempatan ingkang saya sangat. Amargi wonten ing Ramadan Masya Allah, menika dipun lipataken amalan-amalan kula panjenengan sami. Wa zuril arhama. Nggih. Monggo ziarah dateng karib kerabat, sanak kerabat. Minggu engkang dipun wastani silaturahim menyambung hubungan kekerabatan. Ayo dhewe duwe sedulur rada adoh, gitu. Ra tau dikunjungi, nggih. Sekali-sekali nggih nalika Ramadan mengunjungi, gitu. Silaturahim, nggih. Semanten ugi sing cedhak nggih mboten napa-napa silaturahim, gitu. Mengunjungi tiyang engkang cedhak maksudipun keluarga, gitu. Kerabat-kerabat kula panjenengan sami. Wa salihil khusum. Nek duwe napa niku musuh. Ah niki pas Ramadan monggo didamaikan musuhipun menika mau. Nggih, berdamai kalian tiang ingkang mbok menawi nate istilahipun wonten masalah karo dheweke. Nggih ta, berdamai amargi menika wekdal ingkang saya sanget. Wa kun jawadan kariman, dadiya sira wong sing lomo. Lomo niku napa, Pak? Nggih, dermawan, nggih. Berarti bener, Bu menawi salah. Kalau dine salah niku lho. Lomone berarti dermawan, leres nggih. Nggih. Dadi wong sing lomo, dermawan, nggih. Awit napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika saestu menika panjenenganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang paling dermawan, Mbak. Nggih. wekdal napa kemawon menika paling dermawan. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika nalika Ramadan tambah dermawan meneh. Mboten nenten sing ngalahaken kedermawanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten setunggal hadis, Pak. Nggih. Ingkang nerangaken contoh kedermawananipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika nalikanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utawi nalikanipun wonten tiyang ingkang dateng ngarsanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam terus nyuwun setunggal perkara dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun setunggal napa niku barang ingkang dipun gadahi Rasul sallallahu alaihi wasallam niku Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten nate napa nolak apa wae nek dijaluki mesti weweh nggih mboten nate nolak sing penting iki eneng sing dijaluki niku diwenehne ngantos napa ngantos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku gandeng niku paling dermawan sanget gitu dijaluki kabeh wonten tiyang sing jaluki terus entek. Terus entek. Ngaten niku. Dados masyaallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dermawan, Pak. Nggih, paling lomo. Nggih. Lah nalika Ramadan menika masyaallah tambah lomo meneh, tambah dermawan meneh. Ngantos-ngantos dipun sebataken nggih, ajwadu min rihil mursalah, min rihil mursalah. Langkung dermawan tinimbang napa? Tinimbang angin yang bertiup. Angin menika masyaallah dermawan sangat saged ngipasi awake dhewe dados napa hawanipun sejuk ngeten nggih lha niku Rasul sallallahu alaihi wasallam menika langkung dermawan tinimbang angin yang bertiup nggih niku seperangan Pak nggih seperangan adab-adab yang ingkang siam nalika Ramadan dan ugi nalika sanesipun Ramadan ning napa niku langkung dipun perhatikan melih nalikanipun Ramadan nggih. Selajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah menika wonten pembahasan sanesipun nggih menika faedahipun siam, manfaatipun siam ananging menika dalipun kadosipun badhe salat isya. Pripun iki? Pinten menit mulih? 2 menit. Berarti kita napa niku tunda mulih nggih menika pembahasan faedah siam insyaallah wonten ing pepanggihan badhe dateng insyaallah taala mbok menawi kita cekapaken rumiyin ngantos pembahasan menika nggih nggih kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.